Szia, na mi újság? Most éltem haza az előbb. Na, akkor legalább meg ez nem ásztál meg, nem? Hát úgy, egy kicsikét, mikor elindultam, akkor elég jó esett, aztán így, amire hazértem, elég jó megáll. Én Hát nem a akkor... Tamást láttam, hogy ment valamerre. Hát nem tudom, mert lehet, hogy ment, most is úton van. Hát akkor azt láttam. Akkor fordult ki, Lehet, mikor én ott mentem. azért, mert a bojler elment, és hát a csak ment a konyhába, és ment a kolorba. Hát nem Ja. lett jó, vagy valami csövek még visszaterélni. Akkor csak azt Nekem. láttam. Hát mi baja lett neki? Hát semmi, nem bírtam elcsavarni a csapot. Ja. Akkor elzártam lent, akkor jött a Tamás, és akkor megcsinálja most. A Nem Kiki Nóri tudom. más sokáig ott voltatok még a mamánál? Nem olyan sokáig, mert kellett hogy egyen ma 3 óra után. Ja, én meg mi a csodák, ha rengetegen vannak terhes nők, meg akik mi a csodáznak, ó, azt hiszem sose kerülök sorra. Ha mondtam neked, azok a terheseket mind előrébb vette, nem? Hát igen. Még akkor félszólalt, hogy majd lesz szülés, de nem lett szülés. Hála Istenhez, hát még akkor még mindig otthonák lehet. Hát igen. Na jó, ez Na van. jó, van, cserevelek, hogy többen járnak, mint az asszonykához, annál mindig, mikor bementem, akárhányszor papírok jött, mindig volt hely. Ja. Jó van, most ott tartsanak. Jaj, mi Ó! a baj? Hát az, hogy nem aludtunk, és most már azért hiszünk, mert álmosak vagyunk. Ja. Hát akkor tegyünk le azt, akkor altassad. Úgyhogy, és mit mondott a cserevele? Semmit. Két monográfiára van, hogy valamikor február 28-án vagy 9-én le kell menni, vagy nem tudom. Ha 28-án lehet csak a Ha? február, de 29, 28-os a február. Akkor 28, akkor nem tudom, mi, 28-át írt, vagy 29-én, nem tudom, mit írt ki, nem is néztem. Hát akkor elbaszta, hogyha 29-ére írt ki. Hát csak 28-os a február. Akkor fasza. Tökéletben. Akkor jó kibaszott velem. Majd akkor mi a csoda lesz? Legfőbb betelefonálok, hogy nem lesz jó, mert 28-as csak a február, nem 29-as. Ő Hát majd nézege. nézzük. Ő nézegette, Lehet, ő csinálgatta, én nem néz, nem figyeltem, ő kompjúteron nagyban nyomogatott valamit, vagy valami. ja, ne szírják A itt február engem. csak 28-as, nem 29-es. Ha mondom én. Hát akkor jó elbaszta. Na jó van A akkor. hanyadikát írt ki? Nem tudom, majd megnézem aztán, várjam. Meg kell keresnem a papírt, meg a Te többit. voltál bent a mamáéknál. Nem voltam már. Most este már nem mentem be, hát hova megyek, mikor be vannak zárkózva, meg minden, ilyenkor már nem megyek be. Akkor, mikor mentem, akkor láttad, hogy bementem. De most nem mentem be, már visszafelé jövet. Hát, látod, milyen sokára kerültem sorra is, meg Én minden. mondtam neked, hogy nem kell sietni. Hát, mit nem. Ez olyan jófajta orvos, hogy itten rengetegen vannak. Ha meg mindenkivel beszélget. Így van. Lassan Nem, kimegy. 28-án kell mennem 7 órára. RTG van termin. 28-a, 2023. második hónap 28-án 7 óra. Na, hát akkor jó Isten. Mi is megyünk 28-án Újvidékre, azért tudom. Ja. Igen. Igen, hiszem, megyünk Újvidékre. Megyünk a Barka pszichiáterhez, meg a doktor nénihez. Hát akkor doktor néni az a jobb eset. A Hát pszichiáter az jó. egy kicsit hülye, nem? Nézgetesen várom, hogy mit mond. Ugye? Nézgetesen várjuk. A balfasz. Jaj, Istenem. Jó, Jaj, de nagyon fáradtam most. hát mit szeretné, mit csináljon veled anyu? Mit? De csak egyféleképpen lehet tartani. Na. Úgyhogy. Hát igen, mit van ma? Ezt most kőnem, egy-kettő, mert fürdetni a szalvát. Hát akkor csak hogy most a Tamás nincs otthon, mi? Hát persze. Ja, még nem egy-kettő összerakja, jó van, a fáj, tízni, vagy hogy néz ki. Nem, van bele, grizni elment a csapnak a betétje. Ki tudja, mikor voltak ezek. Hát igen, nem tudhatod előre, hogy mikor Még is. lát, nem tudom, az a boiler milyen más, mennyire viszte ki az áramot. Nem tudom. Jaj, de nagyon fáradtak vagytok. Ha már most sokat fönt volt, nem? Holnap meg kell mennem bérvételre, majd reggel megyek. Jó van, kicsám. Mindenfelé csak megyek. Mi legyen? Kicsám, mit csináljunk? Ha jól hozta be a kázat? Ó, hát hosszú menet lesz. És mit mondasz még a szervene? Más nem? Nem, kiírtam, mi aztán megnézte. 2 hét múlva lesz meg az eredmény, akkor elég, ha csak betelefonálok, nem kérte bemenni. Ha minden rendben van, akkor semmit. Nem ki a papír se semmi. Hát persze, mert hogyha valamire szok elregni, nekik olyan hívjanak. Hát remélem nem hát, hívnak, hát, akkor tudom, hogy jó lesz, nem? Jó van. Jó, tesszük le. Jó, mert akkor nem szia, hogy csináljam. Szia. Szia.